ثم تتبعوه تطلب. ولا تتبعوا السبل بل ان تطم ساوي اغنالي. متقللين بغير رير دوتو لين مانا داجتان. سنة ان شاء الله مسلم. بوكنا تي لي تيكال نيت ني لغي داناو بيو شيطان من ماني باني تاماليكو كو بوكال طريقه بوكولن سيرن بوغي جابت ايغاني سانانا كو بوكال ملام وظيفه بوكولن سينغن كو جيلغاني سانانا كو بوكال جاكته بوكولن بارتي بوغي نك مون سما نون كو بوكال جاني جاك بوكولن بارتي بوغي نك مون سما نون مو لا اله الا الله استغفر الله اللهم صل. قال الله قال رسول الله سني بولتو اك وقتي جورن اك قبله بي اك جولي جورن سني بولتو لا نيو مانا بولس يال نان يالا موسل تي لولي تدلو سني في الصراط المستقيم ني لين دي نوي ييب دي لين دنك سونو بوب بو لين ني فاتي ييب ييب ني لين دا بو لين دنك بوب بو لين فاتي تي نيا يال نان يالا ديفارال خول يي لا بال كون ليرال يال نان يالا ديفارال خول لا بال كون ليرال ني اندو تي دغ دي ديمبالنت تي دغ soppante beugante yalla yalla defal lo suñu kilifa yi ak diine yalla len yalla dimbalé suñu kilifa yi aduna yalla len yalla dimbalé ñun jaboot gi yalla ñu yalla déggalé ñun jaboot gi yalla ñu yalla déggalé ak bopam ak bopam déggalé ñu ak suñu kilifa may ñu ñun jaboot gi ñu déggo may ñu ñun jaboot gi ñu déggo bolé suñu bop bolé suñu bop yalla it bolé ñu ci bop yalla bolé ñu ci bop yalla yalla defal non yalla bolé ko do sama nuyo bi ak ziyara bi ak balu haqqi ak balu haqqi ñu ngi yëkëti cantu gu reey reey reey jëme ko ci yalla yalla ko yalla nangul ñu ngi yëkëti cantu gu reey reey reey reey ci rek yalla yalla ko yalla andal bi julli ci sallallahu alaihi wasallam bi ko sant ndax luñu am ci barkem lañu dal ak ñëlem ak suñu wajur yu baax yi fi nekkoon yalla ñu leen yalla fayal ak suñu wajur yu baax yi nekkoon yeb yalla ñu yalla fayal yi ci digënté diina ci digënté diina ma ngi jël cantu gu sell yalla mako yalla nangul ngi jël cantu gu sell yalla ko yalla nangul ak kontante xol ak kontante xol yalla ci yalla kontan yalla ci yalla kontan diko jëme ci sama mbokk diko jëme ci mbokkam sama xarit xaritam ma bokk ak mom jabanu ma bokk ak jabanu modi serigne salihou mbakk modi serigne salihou mbakk yal nako yalla fay ci taxaway bu rafet bi mu def yalla ko yalla fay ci taxaway bu rafet bi mu taxaw def ko yalla ci yalla sheytan jekk won na ba fakkam defé na reey ci def ñepp ci taxaw jekk won bu jot fakka bu mu reey rek ci mo ci def way yalla baxé na reew mi way yalla baxé na reew baxé serigne salihou mbakk baxé serigne salihou mbakk mu xamni ci la bok mu xamni ci la bok warna taxawu rew mi warna taxawu jami yalla mu teggil ni lo xamni li shaytané mom la préparé won mu teggil ni lo xamni shaytané ko préparé won am ñi nga xamni shayatinul insi lañu ko nek ci biir shayatinul jinni lu mu manul ci ñun shayatinul jinni lu mu manul ci ñun te ñu am lay jaar ba am lu mu bëgg yalla teggil lepp jaaré loolu ci serigne salihou mbakk yalla ko yalla ko jeufandiku bi mu jeufandiku santuma ko ngir bok gi de ne deje turu ko ngir bok ndo wala mag mom bok wala am bok ak bok wala ma djub lu ci rayal ko gannaaw ku def ni reuy ku def ni reuy lo xamne nit ci seen wuñ ko won ko so amé dana mu mu djur te du djur ngi remal yalla ku ko fang djubit yeb amé nañu ko wala det yal nako yalla fay ya mir mi yal na lamb senegal alamba aduna yeb yalla yalla lamb senegal yeb lepp lu fi mag ñu bayyi won muy ben seytane dugg ci bëf ko ñaar da ci dëkk bi ma nek ak fu mu doon ben bobé yalla ko yalla delu ñaar ñaar yi fi mag ñu bayyi won te muy juruk yaq ba ku lim mëna yam te mag ñu bayyi ko ben lañu won diine ji ben la won yalla ben la won bokk ji ben la ñun ci suñu bop ak yidi ñu fexé ba yoyu nek ñaar ba ci fukk yal nañu yalla baxé ba dello ci lol mak ñu kalli ko te bañ ko bay ci mbaxam ak yërmé dem loli mang koy sant gouvernement manam mang koy wax gouvernement bi diko wax mbollem parti dañu sétat sen xel sant sétat sen xel xamna ñun ñepp dañu ci déparé dem taxé bi ci kanamu yalla la yalla ko yalla rafetal ci mbaxam ak yermande yalla yalla may taxé suñu gannaaw bakkan gannaaw ñu ci yagale ci mbaxam ak yermande ma ngi dolé sant bu ba serin sale mbir mi yalla sax te continue yalla ci ñepp dugg yalla ci ñepp dugg tariqa ye diina je bokk je xarit je kolere je yep la jey bu rafet bi yalla ci yalla duggal lepp le lepp nek dal ñi ngi wax Mansour Mbaye ñu koy gëreum di gëreum télévision di gëreum radio bi ñoo ñi nga xamne yeen dañu yalla boolen ci mo xam ci yaw ndaw la Touba wala fu mu doon rek ñu ñeen la yalla boole ñu ñu rañu ci ci ben wa ci yaw wala Touba wala fu mëna doon yalla buma yalla xir ma xalat man abdul aziz yalla bu yalla te mukk bu xaat mo ak abdul aziz ci ma tara nga nañ ko yamal ci ci yaw rek ma azal la bu def bu nak mukk ne lo bu ko def mukk ci insha allah yalla ko def yalla gëna baax mo yalla gëna baax mo ma ngi ñaan sama borom tabarak wa taala askan yi ma bok ni mo ñaan borom tabarak askan yi ko yalla borom bok yalla buma ci am kër nday kër bay lepp yalla yalla ci am kër nday yalla ci kër bay ñu lepp dal na yalla ummatu bi ne xet ci yalla xet kepp ku ma ci gis yalla ma yalla jox ci mbax lo xamne damay japp ni yama gën da damay taxal ko andak nak mu nek deug andak nit lolou mu nek deug la yalla buma yalla xir ci yekati kenn bakkanam ngir jënd tabbi yalla karte ni yow kenn bakkanam ngir jënd ko dara ci atu wala ba wax na lo la nax ni defara ko sama bop wala wax la lo la ngir defara ko bop su fekke na lo rek la yalla buma ci yalla xir tamé ñu yalla defal suñu ñu ngi ñaan Mansour ñu ñaan rek Mansour la ñaan ki nga xamné ki radio ba ci loxo ñaan ki radio ci loxo ki amé télévision ci amé télévision lepp lo xamné dafa di jëm ci lo xamné l'islam la lepp lo xamné dafa jëm ci l'islam té suñu ko gënné nit ñi suñu ñepp da nañu am ñu ci profito même ci jarri mais té suñu ko gënné di ñepp ñu dimbalé ko ñu dimbalé ñu yaatal ko ba ñepp jot ci ndax ay film la ñu dañ ko ci bitim rew ndax ay film ñu la dañ ko ci bitim rew dara baxu ci ci rew dara baxu ci rew ci ñepp di ko sétal suñu dañu di ci yaqku da do ci man dara loolu lañ ñu ci dimbalé ñaan nak lañu mën ñaan ñaan la mën na doole ji ngir ge ko amé ñoo ñu mëna dimbalé ci nga xamné mu ngey dox ci réew mi té yalla bëgg ko diina bëgg ko ngar bëgg ko civilisation bi bëgg ko ñu xexé ba diko bindi par état ba ñu def ak suñu bëpp réew yi yëpp ñu def ak sen bëpp kon Sénégal lañu dimbalé sen bëpp ñu dimbalé ñu ba ñu ñëti tek ñu ñëti ñu jëgi dara

kenn ku nekk na jàng fat di woon baax sax waaye danañu jëriñ danañ jëriñ ñëpp rawati nañ ca dugg kenn ku nekk na jàng fat teg ci ñetti l'ikhlas teg ci benn inna anzalnahu yal nañ ko yàlla nangu di ko sulu ba mu tolloo qadru sallallahu alayhi wa sallam tàmbalee sulu boppam nag la fi ko neex mu joxal ñu ko sallallahu alayhi wa sallam ak njabootam ak suñuy sëriñ ak seen njaboot ak suñu way dawe yépp mu roof leen foofu yal na ko yàlla def foofi lu fi leetal bu fi jaar insha allahu day jot yal na yàlla jotal la ñu ngi nuyu ñëpp yal na ko yàlla defal de sallallahu alayhi wa sallam te yéegal ci julit yépp ak ñooñam ak suñu sëriñ ak suñu sëriñ yépp ngeen daan maat dafa am yóbbante inna yóbbante woon biig ma war ko jotal lekk julit yi ma ngi leen woon insha allahu tey suñu demee ci julli kay ba damaa leen yoxal seen yóbbante yóbbante ba moo di Serigne Abdoul Aziz di suñu doomu baay daam ci ak suñu jarbaat Cheikh Tidiane Kébé bu Serigne Lamine Kébé ñoo ma xamaloon ne seen gàmm gi nga xam ne daanañ ko def ci tiyaabam moo di gàmm googule nga xam ne xale yi ñoo koy def ci tiyaabam te ñu yëtal mbir mi ci loxo Seydou Aboubacar bu sañ Mansour fas nañ ko yéene def ci fukki fan ak ñaar mois de juin ci weer yi fukki fan yeeg ñaar ci lañ ko bëgg a def ñu ngi ko yëgal mbokk jullit yépp ak xarit yépp ci ak dëkkaal yépp ci dilan ci yooyu yàlla nañ ko fekkee jàmm toll def ci loxo mbir madam mu dox nañ ko bëgg te tegu ci li nga xam ne mooy dëgg yàlla ko yàlla def. ما قال عبد ضعيف يا حي يا ذا الجلال ما قال عبد منا يا حي يا ذا الجلال ما قال عبد ضعيف يا حي يا ذا الجلال ما قال باي عبدنا يا حي يا ذا الجلال يا حي يا ذا الجلال ما قال باي عبدنا يا حي يا ذا الجلال خلينا نقلب بالتدبه الحاج عبد العزيز الجنرال تيجاني تاغو اك مولاي مدير لي فيو نيب خامني ني واخون نا لنكو سانك سي كوماسمان بي ديب ريجون سي بير سنغال اي نيت جوغن مفا pour ñëw déglu si alhaj Abdoul Aziz julli ci gannaawam. xalifa bu tedd ba nag ba mu leen ñaanalee ba pare jaar ca kër gu mag ga ba mu pare nag alhaj Abdoul Aziz xalif général Tijani jaar na it ca Seydi Mohamadou Mansour ibnu Seydi Aboubacar ak Seydi Abdoul Aziz ibnu Seydi Aboubacar fekk fa mbooloo mu bari bu mu laata dem Aynu Madi ndax tey xalifa baa nga ca Aynu Madi mu Seydi Mohamadou Mansour waxtaan fa alhaj Abdoul Aziz ñaanal leen Seydi Mohamadou Mansour ñu ci dëgg-dëgg tey jii lu mu am nag it wóor a wóor ndax ci dëgg-dëgg exi alhaj Abdoul Aziz ci kër gi def na lu mbégte lu rëy loolu tam mu woon leen mbégteem ci ñëw ziar ay doomam ziar ay sëb chef d' alhaj Malick ziar ay doomu studio bu bakkar mu xabdami ak talibé nak fofu la ñuul dara al-hajj abdul aziz xal general tijani fofu la leen ñaanal nak jëgë ko nak dem ay mu madi suñu bokk auditeur yi ñu la mu jëlé té ci julli ga xamni khalifa bu tedd ba al-hajj abdul aziz xal general tijani doon na ko julli ak waxtaan wa xamni waxtaan nako fu jëmele ko rek ci diini bi ak ci l'islam bi ak bëgg ñepp nek ben ak bëgg réew ñepp jëgë ñepp bokk lay ak bokk bay li do mu jëlé ci guddu gu mag xamni al-hajj abdul aziz khalifa general tijani khalifa bu tedd ba tay ñoom ci bopam moko présider ci sidi bu bakkar ibn al-hajj mansour jité ko ci kanam moddu ci ibn al-hajj abdul aziz ci kanam mustafa diop bi jarbaatu al-hajj abdul aziz ci kanam al-hajj ci kanam gouverneur am sa sall ni xamni mom la ko le président de la république abdou diop yëndu won pour ñu présenter ko suñu mbokk auditeur yi ko jëlé won nak moy ibn dool ci technique bi ci présentation bi Aladji Mansour lay ci technique bi rek te doon ñu ko dégg fi ma tok moy Abdul Aziz Diack bi turundo Alhaji Abdul Aziz khalif général tijani khalif bu tedd ba ba xala wax li dal leen jamm mbokk njabotam wax na mënd leen des fi ak bis wo xamni bi amul ne ci jamono yi Cheikh Hadj Malick si ma ngi ñaan soom borom tabaraka wa taala borom bangi señ bangi ñaan borom bi tabaraka wa taala sama digante ak mom digante ak mom mi yalla bu mu ko yemale ci teranga aduna rek yalla bu mu ko yemale ci teranga aduna dong inshallah ñaan nga seydul hajj may ñaanon yalla nañ ci yalla bo re duggal bi neena ñaan ko bayam seydul hajj malik radiyallahu ta'ala wu ñaanon yalla nañ ci yalla bo le duggal xew xew bu mel ni dafa am neena xew xew bu mel ni fi xew tay dafa ma sa am ci jamono yu gor ga am ben ministre France d'outre-mer am ben ministre kilifa ak ministre gu joge won ci France ñuy ko wax ministre de la France d'outre-mer ñew Sénégal ñew ci Sénégal gi yaakaar na ne Albert Charlot neena yaakaar na ne turam mooy Albert Charlot ñu yëgal ko gouverneur du Sénégal neena ñu yëgal ko gouverneur du Sénégal wax ko ne ko na wax administrateur en chef bi nekk tuwaawoon ne ko waxal administrateur en chef bi nekk tuwaawoon mu gis Seydul Hajj Malick mu dem ci Seydul Hajj Malick gis ko ku bari itte la nee na xam ngeen tubaab dañuy bari itte nee na Seydul Hajj Malick ku bari woon itte la ndax xam na ne jamono bi saxaab bi jaar fii dana ko fekk ca liggéeyam te mooy jàngale ndax nee na xamoon na ni booba jamono waxtu wi saxaar di jaar tiwaawoon day fekk Seydul Hajj Malick ci liggéeyam ndax waxtu woowu la daan jàngale waaye nañ ñu ko ko ñaanal waaye nag tubaab bee wax loolu moo ni administrateur bi na dem ca Seydul Hajj Malick nee ne wax ko lii nu soxla ci moom waxtu woowa nag waxtu wu muy liggéey la ndax ca lay jàngale waaye nanu ko ñaanal góor ga jóge ca kër ga ñëw ci gaar bi nee na bañ ko ñaanee góor gi mu may leen ko jóge ci këram ñëw ci gaar bi góor gi awoon mbay bayu Mansour mbay mi ñu ngi def ci côté Ndeyjoorom wala càmmoñ nee na ba Seydul Hajj Malick ñëwee ci gaar bi taxaw wetug Ndeyjoorom moos am na góor gu fa taxaw mooy góor gi Ahmad mbay bayu Mansour mbay mi ci kanamam Mansour ngi nekk ci wetu càmmoñ bayu Alhaj Mansour radiallahu anhu taxaw ci wetu càmmoñ ga waaye mu ne kàllu ga yi soxlawul ngi réel su ngeen jëmoo toog rek waaye Seydul Hajj Malick nee na woon taalibe yi nag mbir mi soxlawul réel de booye boo rek ngeen dal ba mu ñëwee ca gaar ba ba Seydul Hajj Malick ñëwee ca gaar ba bokk na ca kilifa yemu fa fekk suñu bàyyi Diawriñ may sa mbay yàlla yàlla dolli seen leer bokk na ca kilifa yetteewe mbir moom mooy góor gu ñu wax maam Diawriñ may sa mbay yàlla leen yàlla dolli leer ci wàllu adduna maanaam kilifa la góor googee ci wàllu adduna fekk la fay lenn ci doomi soxna yëpp bokkoon ak moom jamono nee na it Seydul Hajj Malick ba mu ñëwee gaar ba fekk na fi lenn ci doomu soxna yu mu bokkaloon jamono ñu taxaw ñu bokk toog ñoom ñëpp nag ñu bokk toog ba très spécial bi ak si ba saxaar googee ñu jagle kilifa ga nag teer si gouverneur du général gouverneur du Sénégal wax ko ne ko kële mooy Hajj Malick gouverneur bi nekkoon Dakaru yilif awoyef yëpp ak bi nekkoon narag yëpp ni ministre ba Seydul Hajj Malick nga nee mu ne comme ka mag la daa ko jëkk nuyu te yewi ko door a waxtaan ak nit ñi gouverneur ba da ministeur ba ni comme Serigne Hadji Malick mak la te kilifa la nako nuyu mom yewi ko door waxtan ak nit ni ñew joxante ak mom loxo dadi wacc nak ñew joxante ak Serigne Hadji Malick loxo lako itam wax nañu ne jamono bi ci nga nek bi ci ngay jangale lako batay ñu ngi la del jeglu ndax waxtu wi ñu la jele lo sa keur indi fi neenañ ci nga daan jangale wax yu bari mom tuba ba mu tek ci wax yu bari contante ak ngeureum ci contante ak ngeureum tekkaliko mom dadi tekkaliko Serigne Hadji Malick andat ak Serigne Mansour ak Gorgui on bay Hadji Malick deud wuti keureum nak andat ak Baye Hadji Mansour ak Baye Ahmed Mbay waxul way lele mu wedde gis ba ci keureum mom sofiko neena fiñu and ak mom nak sekk ko ñom ñaar wuti keur ga seet na ñeek na mu Gorgui soppeku na waxul ak ñom dara nak waye mi ngi dem rek ñu sekk ko Gorgui on bay Maodo may nako ci bopam lu nek waye fekk na Gorgui Ahmed Mbaye nak bari na lu ko Serigne Hadji Malick mayon ci bopam ñun lay jaxle nañu ñu dem ba yegg rek Gorgui Ahmed Mbaye nak ak Gorgui ñun lay ngi bëgg jaxle mbir mi di mu reey mbir mi tay xew ni mu reey te bokk na ci li ko tax reey wacc li nga xam ne moo doon sa liggéey te bokk na ci li ko tax reey bi nga waccee njàngale mi dem ci wuy ji ba ñëw tey ba dox ko ba noppi te dégguñu dara loo wax te dégguñu génn kàddu goo wax mu ne ah kay maa ngi wax ak koo xam ne si soxlawul jërëti kàddu Serigne Hadji Malick ne Gorgui Ahmed Mbaye ah kay yéen a ma déggul waaye maa ngi wax ak koo xam ne soxlawul jëri kàddu ca kaw te mooy yàlla sama borom dama ko wax ne ko Serigne Hadji Malick dafa ni ne leen na seen xel dal fii ma nekk di ñurumtu yàlla sama borom bii laay waxal ne ko yow yàlla su fekkee ni garab tuwaroon bii ministre bi tapal ma fi médaille nit ñi yow ma dong moom nga may séddi kon daal yàlla bu nangama fi jëlee man boo fi nekk di sax di fekki yi yow yàlla li ma lay ñaan nga dencal ma loo xam ne soo nëggee dana nekk ngërëm loo xam ne du ngërëmal dabu dana nekk ngërëm loo xam ne du ngërëmal dabu naa yëg ne kontaan nga ci man rek naa yëg rek yow yàlla ni kontaan nga ci man loolu rek la ci doon saddu mu ne loolu rek la ci doon sànni ñun itam ak yéen ñëpp yàlla séddee ngërëmam nee na moom mi tey ak ñun ñëpp yàlla séddee ngërëmam kon عبد العزيز منا يا حي يا ذا الجلال فقال عبد ضعيف يا حي يا ذا الجلال ما قال عبد العزيز منا يا حي يا ذا الجلال ما قال عبد ضعيف يا حي يا ذا الجلال ما قال عبد العزيز سنا يا حي يا ذا الجلال ما قال عبد ضعيف يا حي يا ذا الجلال ما قال عبد العزيز سنا يا حي يا علي يا إلهي واجزي أنا أبدا عن محمد المختار في القدم وصلي يا إلهي واجزي أنا أبدا عنا محمد نال مغتار في الخلام وصلي يا إلهي واجزي ما أبدا عنا محمد نال مغتار في القدم أبداً عنا محمدنا وصلي يا إلهي واجزي مآبدا عنا محمدا المغتار في القدم. من عقى عنه في شاهد